Palamedí de Podcasts con Efecto. Se falamos de deporte e educación, en quen pensades? Se pensades en Arturo Castañeda, estades no certo, o noso profesor de Educación Física. Benvido, Arturo. Como estás? Hola, moitas gracias. Moi ben. Moi contento de estar aquí con vosco. Cando comezaches co deporte? Bueno, empecé a practicar deporte desde moi noviño en outros deportes, que non foi co que me dediquei ao final profesionalmente, pero desde os 10 anos empecé co atletismo, logo os 14 co piragüismo e aos 22 empecé a competir no mundo do culturismo. Cal é o teu deporte favorito? Home, a práctica do culturismo pois levo xa moitos anos, fai ahora pois, eso, 23 anos que competí nun campeonato gallego, ya que me está condicionando un pouco a miña vida. En que consiste o culturismo? O culturismo é unha práctica deportiva que consiste en buscar un desarrollo corporal, un desarrollo da masa muscular, acompañado dun nivel de definición que sea moi visible o nivel de masa muscular. Non é tan importante o nivel de desarrollo de forza como si o desarrollo da masa muscular en sí mesma. Segues competindo? Non, xa levo desde 2008, foi o último ano que competín. Cantos anos levas de profesor? Pois de profesor levo, por fai ahora, xusto ahora neste mes en marzo, vai facer 20 anos que levo 20 anos na función pública e de profesor 22, desde o 97, 22 anos. Que prefire, dedicarte ao deporte ou ser profesor? Bueno, a verdade que as dúas cousas gustanme moito. Digamos que na que máis tes unha opción de expansión é nun mundo do deporte. Non tes límites en canto que podes facer. Na educación sempre estás un pouco máis limitado. É unha cousa máis repetitiva, é unha cousa máis monótona. Cada un das dúas facetas é diferente. Na educación é moi agradable, pois cando a xente está contenta, cando as clases salen ben. No mundo do deporte é agradable cando os resultados deportivos salen ben. Fixemos unha enquisa ás rapazas e rapaces de primeiro e segundo da ESO sobre cal era o seu deporte favorito. Os resultados foron 50,7% fútbol, 12,3% natación, 6,15% baloncesto, 3% patinaxe, badminton e atletismo e o resto outros deportes. Que opinas sobre esta enquisa? Bueno, é un reflexo do que se nos publicita, o que se nos dá día a día. Realmente o fútbol é o deporte que máis porcentaxe destaca, sin dúda, tamén é o deporte que máis promocionado está, o que deporte que máis diñeiro move, é o que ten acceso máis facilmente a xente. Se comparades o número de canchas que podes encontrar de pádel ou de tenis, que podes encontrar de fútbol onde xogares, non ten comparación. Se podes ver na televisión quantos partidos votan de fútbol a semana ou quantos votan de tenis, pois, entón é un reflexo un pouco do que socialmente se nos publicita. Pois moitas grazas, Arturo. Como vedes, é todo un profesional do deporte. Temos sorte de telo como profesor. Moitas gracias.